uzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 19 kwietnia, jest 15. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Prezydenci Polski, Izraela i Niemiec oddali hołd bohaterom powstania w getcie warszawskim. Dziś 80. rocznica wybuchu walk. Komisja Europejska ma propozycję rozwiązania problemu z importem ukraińskiego zboża. O niej wiceszef komisji porozmawia z przedstawicielami pięciu państw. Bułgaria wstrzymuje import żywności z Ukrainy. Pozostawia korytarze tranzytowe. Prezydenci Polski, Izraela i Niemiec złożyli wieńce przy pomniku bohaterów getta w Warszawie. To jeden z akcentów obchodów 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Wcześniej przywódcy wygłosili przemówienia. Symbol męstwa, determinacji i odwagi, ale i wspólnej walki dwóch narodów. Tak o powstaniu w getcie warszawskim mówił prezydent Andrzej Duda. Wspominając motywację powstańców z getta, przywoływał słowa tych, którzy przeżyli tamto starcie z Niemcami. Tak jak Marek Edelman mówili, to nie była tak naprawdę walka o życie, to była po prostu nasza walka przeciwko nim. To była nasza walka o godność, przede wszystkim o godną śmierć. O śmierć na naszych warunkach, na naszych zasadach, czyli w istocie o wolność. Prezydent Izraela wyraził gotowość do wzmacniania dialogu i przyjaźni między Polską a Izraelem. Dziękował też prezydentowi Andrzejowi Dudzie za ogromne wysiłki na rzecz upamiętnienia Holokaustu. Pamięć o zagładzie nie jest postmodernistyczna ani relatywna, podkreślał Isaac Herzog. Bohaterstwo bojowników oporu i powstańców, testament pamięci tego straszliwego rozdziału w historii, w którym naród żydowski stanął wobec całkowitej zagłady, zniszczenia, jakie dosięgły Polski i wielu innych państw, to platforma do istotnego dialogu między Polską a Izraelem, do pogłębiania przyjaźni między naszymi narodami, przyjaźni, która, jak wierzę i mam nadzieję, będzie się rozwijać, umożliwi rozjaśnienie i głęboką analizę spornych i bolesnych punktów. Prezydent Izraela to obok prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera jeden z głównych zagranicznych gości uroczystości. A za godzinę przywódcy Polski, Izraela i Niemiec udadzą się do warszawskiej synagogi Nożyków. Odsłonięta tam zostanie tablica upamiętniająca wizytę w 1946 roku ówczesnego naczelnego rabina Palestyny, dziadka obecnego prezydenta Herzoga. Minister rolnictwa zapowiada, że po południu wraz z przedstawicielami Węgier, Słowacji, Bułgarii i Rumunii będzie rozmawiał z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej o działaniach związanych z importem ukraińskiego zboża. Robert Telus podkreśla, że spotkanie odbędzie się w ramach koalicji państw, które mają problem w związku z nadmiernym napływem zboża z Ukrainy. Pięciu krajów przyfrontowych. Dziś rozmawiamy z komisarzem do spraw handlu, dlatego że uważamy, że tutaj potrzeba jest takiej koalicji, bo sama Polska to za mało, a jeżeli będzie taka koalicja, jest szansa na to, że wywalczymy właśnie te narzędzia w Unii Europejskiej. Z ustaleń brukselskiej korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomeckiej wynika, że Komisja Europejska jest gotowa wprowadzić zakaz importu pszenicy, kukurydzy, słonecznika i rzepaku z Ukrainy, ale przy jednoczesnym zapewnieniu tranzytu do krajów Afryki i Bliskiego Wschodu. Ta propozycja ma być omówiona na spotkaniu przedstawicieli pięciu unijnych krajów oraz Ukrainy z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej. Bułgaria zdecydowała właśnie, że od poniedziałku czasowo ogranicza dostęp produktów żywnościowych z Ukrainy do swojego rynku. Blokada potrwa co najmniej do 30 czerwca. Na dzisiejszym posiedzeniu decyzję o zakazie importu ukraińskiej żywności podjął bułgarski rząd. Decyzję przekazał mediom minister rolnictwa Jawor Geczew. Powiedział, że po przeanalizowaniu sytuacji zarówno bułgarskich rolników, a także otoczenia międzynarodowego należało podjąć taką decyzję. Jest to dziś środek radykalny, ale byliśmy do tego zmuszeni, ponieważ kilka krajów podjęło jednostronne działania i ryzyko dla Bułgarii poważnie wzrosło. Powiedział w czasie transmitowanej przez publiczną telewizję bułgarską konferencji prasowej minister Geczew. Dodał, że Bułgaria nadal wspiera Ukrainę i pozostawia dla ukraińskich produktów korytarze tranzytowe. Bułgarski minister rolnictwa powiedział również, że oczekuje od Komisji Europejskiej zdecydowanych działań. Miałyby one zagwarantować, że ukraińskie produkty nie będą pozostawać w krajach je tranzytujących, w tym w Bułgarii. Piotr Piętka, Polskie Radio. W sobotę pociągi aglomeracyjne wrócą na linię średnicową w Warszawie. Zakończył się jeden z etapów prac remontowych związanych z modernizacją dworca zachodniego. W czerwcu pasażerów czekają jednak kolejne utrudnienia. 26 czerwca oba tory, z których korzystają pociągi lokalne i regionalne, zostaną zamknięte. Powodem jest kolejny etap przebudowy układu torowego wokół dworca Warszawa Zachodnia. Jak mówi dyrektor projektu Marcin Kowalczyk, tory muszą zostać wyłączone z użytkowania. Wykonawca inaczej nie może dojechać do tego terenu, więc żeby móc wykonać jeden tor, musimy mieć drugi zamknięty po to, żeby po nim jeździć. Zamknięcie torów aglomeracyjnych oznacza, że większość pociągów lokalnych i SKM będą kończyć bieg na stacjach Warszawa Wschodnia, Zachodnia, Stadion i na Warszawie Głównej. Jak mówi Krzysztof Grinke z PKP PLK, tylko wybrane pociągi przejadą przez centrum Warszawy. Przez Warszawę Centralną skierowane głównie będą pociągi z Modlin, lotnisko Chopina, z kierunku Skierniewic i z kierunku Łowicza Głównego. Utrudnienia potrwają do końca wakacji, a cała modernizacja Warszawy Zachodniej do trzeciego kwartału przyszłego roku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pochmurno i deszczowo, zwłaszcza na północnym zachodzie. W górach prócz deszczu będzie padał śnieg, a wiatr północno-wschodni słaby i umiarkowany w górach i nad morzem w porywach do 70 km na godzinę. Nocą od zera na Pogórzu, plus 2 na zachodzie, około 5 stopni w centrum, do 8 na wschodzie. Jutro, podobnie jak dziś, pochmurno i też będzie przelotnie padał deszcz. W górach śnieg jedynie na północnym wschodzie, pogodnie i tam najcieplej. Wiatr wschodni i północno-wschodni słaby, umiarkowany na wybrzeżu, dość silny i porywisty. No i jutro od 9 stopni na wybrzeżu, 11 na Pomorzu Zachodnim, około 15 stopni w centrum, a najwyższa temperatura, jak wcześniej wspomniałem, na Suwalszczyźnie, do 17 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Witamy Państwa serdecznie. Jak zwykle kontakt z nami na trzy sposoby. Niezmiennie przypominamy. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. SMS-owo 71335 i telefonicznie to wiadomo, najszybciej, najłatwiej 2 2 i 7 3. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry, dzień dobry. Temple Pilots na dobry początek naszego popołudniowego spotkania. Kłaniamy się Państwu i witamy dziś, jak zwykle w audycji popołudniowej, o tym, co słuchacz Trójki popołudniową porą wiedzieć powinien. Oczywiście niezmiennie w serwisach informacyjnych przez cały dzień mówimy o 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim, o uroczystościach już za kilka chwil. Jest porozumienie Polski i Ukrainy w sprawie zboża. Szczegóły tego jeszcze przed godziną 16. Oczywiście także śledzimy, co dzieje się za wschodnią granicą, bo oczywiście mówimy o sytuacji zbożowej w związku z wojną na Ukrainie. Rosja nadal ostrzeliwuje ukraińskie miasta, okalecza i zabija cywilów, także niszczy cywilną infrastrukturę. Relacja naszego reportera w audycji. Apteki mają dostawać pieniądze za nocne dyżury. Przypomnę, że do tej pory musiały pełnić je za darmo. O tym również powiemy już za niecałą godzinę. Będzie także o podwójnych rocznikach, bo do niedawna w trzyletnich liceach od września tego roku będą musieli pomieścić się uczniowie aż 5 roczników. Jak to możliwe? O tym po godzinie 16. Powiemy także o błędach sędziowskich w piłce nożnej, ale nie tylko, także o wielkiej akcji zbiórki krwi w Wielkopolsce, no i ułatwieniach dla niepełnoletnich. No niepełnoletni, tak brzmi niezbyt dobrze, ale Ministerstwo Rozwoju chce młodszym przedsiębiorcom ułatwić zakładanie własnych firm. Będą informacje z zagranicy, będzie cykl news albo fake news, pytania i odpowiedzi dotyczące dzisiejszego dnia w trójkowym komentarzu dnia i również wiadomości ekonomiczne, nie tylko w podsumowaniu dnia po 18.40. Oczywiście informacje sportowe, drogowe, także pogodowe. Wiele się będzie działo dziś w audycji popołudniowej i zachęcam Państwa do korespondencji. Olga Szućko, Marek Okrasiński, Michał Jędrkowiak i Piotr Łodej. Kłaniamy się i witamy w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. 11 minut po 15. Nikt mnie nie uprzedzał, nie ostrzegał jak będzie i nikt nie podał przyczyny. Nikt nie powiedział słowa, lecz będzie wystawiono mnie pod drzwi. Tobie niczego nie doradzę, nie znajdę podpowiedzi. Mogę na drogę poklepać cię w ramię, popatrz do góry i leci. Tylko raz powiedz tak, a zacznie się początek. Sam sobie dajesz znak, wybierasz drogi proste. Zabawniej i ładniej. Miałam wiedzieć, którą wybrać stronę. Mówili, skoczysz i nie utoniesz. Będziesz wiedział, gdzie góra, gdzie dół. Poczujesz, jak równo dzielić na pół. Od razu zrozumiesz, że lepszy to niekoniecznie i nie zawsze ten silniejszy. I że uciekać przed czym oznacza dać, złapać się pierwszy. A wszystko, co wiem do dzisiaj, że na początku i na końcu jest cisza. Tylko raz powiedz tak, a zacznie się. było dodać tobie. I bywa, że mam miłości za mało, by jeszcze kogoś kochać się udało. Czasami nie mam tyle siły w sobie, by można jej było dodać tobie. I bywa, że mam miłości za mało, by jeszcze kogoś kochać się udało. Kwiat jabłoni. Julia Pietrucha w popołudniowej audycji. 16 minut po godzinie 15. Zapraszamy do Trójki. Prezydenci Polski, Izraela i Niemiec wspólnie uczcili pamięć tysięcy Żydów, którzy zginęli w powstaniu w getcie warszawskim. To właśnie dziś mija 80 lat od tego wydarzenia. Żydzi chwycili za broń i stawili opór niemieckiemu okupantowi. Powstanie w getcie trwało miesiąc i było największą taką miejską walką zbrojną w czasie II wojny światowej. A dzisiejsze uroczystości na placu bohaterów getta w Warszawie obserwuje Wojciech Cegielski. Witam cię w Trójce. Dzień dobry. Obecność trzech prezydentów jest, no co tu dużo mówić, wydarzeniem bez precedensu. Tak, bo i rocznica okrągła 80 lat od wybuchu powstania w getcie warszawskim. No i rzeczywiście rzadko zdarza się, żeby przywódcy wszystkich trzech krajów razem oddawali hołd ofiarom, no ale to jest właśnie jeden z tych szczególnych momentów. Zresztą ta obecność prezydentów sprawiła, że do Warszawy przylecieli nie tylko politycy, ale także, no oczywiście ocaleli z Holokaustu. Ta garstka ludzi, która jeszcze żyje. Przedstawiciele prominentnych środowisk żydowskich, w tym przede wszystkim z USA, na przykład American Jewish Congress, no i oczywiście dziennikarze stałe świata i ta uroczystość była transmitowana rzeczywiście w bardzo wielu mediach na świecie. W jej trakcie oddano hołd pomordowanym w powstaniu w getcie warszawskim, no ale też w innych powstaniach, ale też tym, którzy zginęli i walczyli w czasie całej II wojny światowej i nie tylko. No bo na przykład jeśli posłuchamy apelu pamięci, no to odczytywano tam nie tylko nazwiska przywódców powstania w getcie, takie jak na przykład Mordechaj Anielewicz, ale także nazwiska Ireny Sendlerowej, czy też Witolda Pileckiego. Prezydent Izraela Isaac Herzog mówił w czasie tej uroczystości, że choć Niemcy zamordowali tysiące Żydów, to naród izraelski żyje. Niech pamięć o bohaterach powstania i walki o wolność i o wszystkich ofiarach strasznego Holokaustu zostanie w sercach naszego narodu i wszystkich narodów świata na pokolenia i na wieki. Z kolei prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier przepraszał za zło, które zostało popełnione przez jego rodaków 80 lat temu, a polski prezydent Andrzej Duda podkreślał w czasie tej uroczystości, że źródłem zła i Holokaustu była nienawiść i apelował o położenie kresu także dzisiejszym jej przejawom. Każdy, kto sieje nienawiść, każdy, kto depce drugiego człowieka, depce po grobach bohaterów powstania w getcie warszawskim, depcze groby pomordowanych Żydów, ale depcze groby także wszystkich tych, którzy pomagali wtedy tym prześladowanym, tym mordowanym. Tym głównym przesłaniem tej uroczystości było oczywiście sformułowanie nigdy więcej, które co prawda jest powtarzane co roku, przy każdej niemal okazji tych smutnych rocznic, czy to w Warszawie, czy to w byłym niemieckim obozie w Auschwitz-Birkenau, no ale jak podkreślali również ci, którzy byli na tej uroczystości, to, że jest powtarzane, nic nie znaczy, czy też znaczy niewiele, bo antysemityzm, czy w ogóle nienawiść kwitnie na świecie na dobre, czego przykładem jest choćby wojna na Ukrainie. W czasie tej uroczystości przemawiał też Marian Turski, dziennikarz i historyk, jeden z ocalałych z Holokaustu. Mówił też o tym, że źródłem zła był właśnie ten antysemityzm. To najważniejsza oczywiście część uroczystości, ale nie jedyna, bo wszyscy trzej prezydenci wkrótce pojawią się w synagodze Nożyków na takiej symbolicznej uroczystości. Tam w 1948 roku, zaraz po tym, kiedy wojna się zakończyła i kiedy powstawało państwo Izrael, przyjechał ówczesny naczelny rabin Palestyny, tak się wtedy to nazywało, który tak się składa, że jest dziadkiem dzisiaj, czy był dziadkiem dzisiejszego prezydenta Izraela i również nazywał się Isaac Herzog. Jego tablica na jego cześć właśnie tam w synagodze Nożyków zostanie odsłonięta, a wieczorem prezydenci będą na koncercie, na polsko-izraelskim koncercie symfonicznym. No i dodajmy oczywiście, że to są tylko te oficjalne uroczystości, ale to są jedna z wielu uroczystości, które są dzisiaj w całym kraju, by nie powiedzieć choćby o wolontariuszach, którzy choćby tutaj niedaleko Muzeum Polin wciąż są i rozdają przechodniom żółte żonkile kwiaty, które dostawał Marek Edelman, jeden z przywódców powstania w getcie warszawskim, które to kwiaty stały się symbolem właśnie powstańczego zrywu Żydów. I rocznicy właśnie, i też no, już stało się taką tradycją, że właśnie 19 kwietnia te żółte żonkile są obecne. Te ważne słowa, które popłynęły dziś z ust prezydentów Izraela, Niemiec, przede wszystkim Polski, o roli powstańców, tych, którzy brali udział w powstaniu w getcie warszawskim, a później także brali udział w powstaniu warszawskim, to niezmiennie podkreślamy, ale powiedzmy jeszcze, że w czasie uroczystości bardzo mocno wybrzmiał również wątek Ukrainy. Tak, rzeczywiście, bo wielu z tych, którzy przemawiali, mówili, że to nie dotyczy tylko wydarzeń, to wszystko, o czym mówią, o tej nienawiści, o powstrzymywaniu tejże właśnie nienawiści, antysemityzmu czy innych zjawisk. To nie jest tylko kwestia tego, co działo się 80 lat temu, to jest też kwestia tego, co dzieje się właśnie dzisiaj za wschodnią granicą Polski. Prezydent Frank-Walter Steinmeier, prezydent Niemiec, mówił, że hasło "nigdy więcej", powtarzane wręcz do znudzenia w czasie wszystkich uroczystości, dzisiaj oznacza brak zgody i przeciwdziałanie temu właśnie, co dzieje się na Ukrainie. Mimo tego, że to hasło "nigdy więcej" powtarzamy od lat, to w środku Europy mamy do czynienia z ludobójstwem, mamy do czynienia z agresją. A Marian Turski, o którym mówiłem, którego pamiętamy choćby z jednych z uroczystości wyzwolenia obozów Auschwitz-Birkenau, kiedy mówił, że antysemityzm nie spadł z nieba, dzisiaj apelował, aby nie być obojętnym. Czy mogę milczeć, gdy dzisiaj armia rosyjska dokonuje agresji na sąsiada i zaboru jego ziem? Czy mogę milczeć, gdy widzę los Buczy? Zresztą za te słowa Marian Turski otrzymał tutaj bardzo długie i głośne brawa. No i dodajmy jeszcze jedną interesującą rzecz. To jest pierwsza wizyta izraelskiego prezydenta Isaaca Herzoga w Polsce. Pierwsza oficjalna wizyta i była również rozmowa z prezydentem Andrzejem Dudą, która to rozmowa miała być jednym z nowych rozdziałów, czy też nowym otwarciem w relacjach polsko-izraelskich, które, jak pamiętamy, w ostatnich latach przeżywały impas, a teraz być może zostaną lekko popchnięte do przodu w tym pozytywnym kierunku. Uroczystości na placu Bohaterów Getta w Warszawie obserwował Wojciech Cegielski. Bardzo dziękujemy za relację. Dziękuję bardzo. Oczywiście do 80. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim jeszcze będziemy powracać. Audycja popołudniowa, 23 minuty po godzinie 15. Niezmiennie mailowo, telefonicznie i SMS-owo kontakt z nami na trzy sposoby. Serdecznie Państwa zapraszamy. Debatów do dyskusji dziś nie brakuje. Nie zabraknie, proszę zostać z nami. We'll be right back. Niestety są wypadki, utrudnienia i korki. Jak bezpiecznie dojechać do celu, podpowiemy za chwilę. Za moment także skrót serwisu Trójki, wiadomości sportowe i prognoza pogody. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności mif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. Marianne, a jaka jest twoja ulubiona pora roku? No Barbara, wiadomo, pora na wiosenną wyprzedaż w Media Expert. Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki. W super niskich cenach. Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują Cię w pół kroku? Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostil Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostil Max działa podwójnie, wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Rostil Max. Żylaki znikają. Raz, dwa. Aflofarm. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg apniatu bezylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnez. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Prowadzisz firmę? Przenieś ją do Play. Teraz dwa abonamenty w cenie jednego już od 45 zł netto miesięcznie po rabatach. A do tego dokup smartfon Motorola Edge30 Neo 5G w super cenie. Szczegóły w salonach i na play.pl. Bo w Play płacisz mniej. Play. Jestem lekarzem reumatologiem. Pacjenci pytają mnie, co polecam na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Sprawdzonym rozwiązaniem jest wyrób medyczny Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Lubisz dobrze zjeść, ale chcesz uniknąć dyskomfortu trawiennego. A może boisz się przytyć? Weź suplement diety Travisto Slim. Zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie, oraz proszek z opuncji figowej, który wspiera redukcję masy ciała. Travisto Slim. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 15, no to sprawdzamy, co tam na drogach. Radio Nawigator. A dzieje się wiele, te najważniejsze informacje zebrał dla Państwa Maciej Oswald. Dzień dobry. Dzień dobry, zaczynamy od województwa kujawsko-pomorskiego i drogi krajowej 25 Bydgoszcz i Inowrocław. W pobliżu miejscowości Chmielniki czołowo zderzył się samochód osobowy i autobus, a po czym autobus uderzył w budynek, który stoi koło drogi 25. Jest całkowita blokada 25 na 162 kilometrze. Jedna osoba wymagała pomocy medycznej. Na ekspresowej piątce między węzłami Kościan Południe i Kościan Północ osobówka wypadła z drogi i teraz jest blokada jednego pasa w stronę Poznania. Na A1C także kolejne auto osobowe wypadło z jezdni i uderzyło w bariery. Na wysokości węzła Łódź Północ na zjeździe w stronę Warszawy jest częściowa blokada. Jeden z pasów jest wyłączony z ruchu na 297 słupku. Tymczasem na drodze 48 trwa przeładunek towaru z ciężarówki, która uległa awarii w Mozolicach Dużych na trasie Kozienice-Dęblin. Na 140 kilometrze 48 jest ruch na zmianę jednym pasem. Na przemian poruszamy się także 50 w Bikówku na odcinku Mszczonów-Grójec. To efekty zderzenia dwóch samochodów osobowych. Na koniec zaglądamy do stolicy. Ekspresowa 8 między węzłami Marymącka i Wisłostrada. Wcześniej, kilka godzin temu, zderzyły się dwa samochody osobowe. Teraz służby zablokowały prawy pas do Białegostoku. Jak zwykle prosimy Państwa o szczególną ostrożność, a kolejne informacje z dróg na naszej antenie już za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. A teraz po 15.30 skrót serwisu Trójki i Anna Zaleśna-Sewera. Mija 80 lat od wybuchu powstania w getcie warszawskim. W Polsce to Dzień Pamięci o Holokauście. Były przewodniczący Rady Religijnej Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce, Simcha Keller, zwraca uwagę, że w ostatnich latach wiele zrobiono dla upamiętnienia ofiar Holokaustu. obserwuję gigantyczny progres w upamiętnianiu, w zadbaniu o miejsca pamięci. Bezdyskusyjnie widzimy tereny byłych obozów, Chełmno, Treblinkę, Sobibór, Bełżec. Widzimy miejsca, które kiedyś były po prostu miejsca libacji alkoholowej. W tej chwili są one zadbane, zaopiekowane, pod jakąś ochroną i z jaką atencją się podchodzi do tych miejsc. Zawsze można zrobić więcej, natomiast nie mamy się czego wstydzić. Semcha Keller podkreślił, że społeczność żydowska w Polsce jest niewielka. Nie ma gmin żydowskich, które by się zajęły upamiętnianiem swoich przodków, ale często robią to polscy mieszkańcy tych miejscowości. Unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski poinformował, że pod koniec dnia Komisja Europejska będzie mogła zakomunikować decyzję w sprawie działań dotyczących importu zboża z Ukrainy. Dodał, że będą one ważne i dobre dla rolników z Polski, a także innych krajów europejskich, które zmagają się z problemami spowodowanymi przez nadmierny napływ zboża. Komisja ma skorzystać z nadzwyczajnych uprawnień i wprowadzić zakaz importu z Ukrainy 4 produktów, m.in. pszenicy. W spotkaniu 5 państw z wiceprzewodniczącym komisji weźmie udział też komisarz Wojciechowski. Były deputowany ukraińskiego parlamentu zginął na froncie. Oleh Barna walczył w piechocie. Stracił życie w poniedziałek podczas walk pod Wołhedarem. O jego śmierci poinformowała brygada imienia Oleksego Dowbusza. Śmierć Barny potwierdził także były prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. Oleh Barna wczoraj skończyłby 56 lat. Pełny serwis o 16. A to już za 27 minut. Czas na serwis sportowy. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry, to sportowa informacja numer jeden w kraju. Marek Papszun kończy trenerską pracę z Rakowem Częstochowa. Kończy po tym sezonie, doprecyzujmy. O tym, że 7-letnia współpraca się wyczerpała, poinformował właściciel klubu Michał Świerczewski. Krótko podsumował też drogę, jaką lider piłkarskiej PKO Ekstraklasy przebył pod wodzą Papszuna. Jest to dla mnie bardzo trudna chwila, dlatego że kiedy rozpoczynaliśmy tą współpracę 7 lat temu, naszym celem był awans do Ekstraklasy, a takim marzeniem w mojej głowie przynajmniej to był Puchar Polski, zdobycie Pucharu Polski. Dziś walczymy o cel, o którym w tamtym momencie nawet nie marzyłem. Dlatego Marku, chciałem ci bardzo mocno za ten okres podziękować, za to wszystko, co zrobiłeś dla Rakowa. Tym prostym słowem, dziękuję. Markowi Papszunowi dziękował prezes Rakowa Michał Świerczewski. Poinformował także, że jest już po słowie z nowym szkoleniowcem. Nie ujawnił jednak, kto nim zostanie. Z kolei Papszun też nie wspomniał, czy ma w zanadrzu nową robotę. Zostajemy przy piłce. Dziś poznamy ostatnich półfinalistów Ligi Mistrzów. Blisko celu są Manchester City oraz Inter Mediolan. The Citizens wygrali w pierwszym meczu u siebie z Bayernem Monachium 3-0. Nera Zuri pokonali w Lizbonie Benfica 2-0 i rewanżowi w Mediolanie przyjrzymy się bliżej. Nikt nie ma wątpliwości, że Inter w 2 meczu zwycięży. Dyskusje toczyły się głównie na temat tego, z kim lepiej zagrać w półfinale, z Milanem czy z Napoli. Trener Inzaghi też jest dobrej myśli. Mamy przewagę 2 bramek, ale nie będziemy się bronić. Zagramy jak przystało na Inter, z ogromnym zaangażowaniem i koncentracją. Benfica to trudny rywal, ale myślę, że uda nam się podarować naszym wspaniałym kibicom ten półfinał. A nie zdarza się to przecież Interowi zbyt często. Ostatnim razem udało się 10 lat temu, gdy szkoleniowcem był Jose Mourinho. Wygrał wtedy Ligę Mistrzów, Scudetto i Puchar Włoch. W Interze wszyscy piłkarze są zdrowi. Rozgrywającym w środku pola ma być dziś Calhanoglu. W ataku zagrają Dzeko i Lautaro. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Początek obydwu rewanżowych ćwierćfinałowych spotkań w Lidze Mistrzów o 21:00. Wsiadamy na rower. Katarzyna Niewiadoma zajęła 11. lokatę w Wolońskiej Strzale, kolarskim klasyku z ponad 80-letnią tradycją. Pani oczywiście ścigają się krócej. Wygrała Holenderka Demi Vollering. Panowie ciągle na trasie. Do mety zostało im 35 kilometrów. Już sprawdzamy, jak wygląda sytuacja. Na czele Niemiec Zimmermann oraz Duńczyk Andersen z 50-sekundową przewagą nad kolejną dwójką, a potem dopiero peleton. I na zakończenie znów o piłce. Dawno nasze młodzieżowe kadry nie były w stanie wywalczyć awansu do turnieju finałowego w Mistrzostwach Europy. Udało się teraz reprezentacji do lat 19. To wiemy od jakiegoś czasu. Dziś dowiedzieliśmy się, że ich grupowymi rywalami będą Włosi, Portugalczycy i Maltańczycy. Ci ostatni organizują turniej i dostali miejsce z urzędu. W drugiej grupie są Hiszpanie, Norwegowie, Grecy oraz debiutujący na tym szczeblu rozgrywek Islandczycy. No, to jeszcze sprawdźmy, czy pogoda dopisze na rower. Wieczorem i nocą pochmurno i deszczowo, zwłaszcza na północnym zachodzie, w górach popada śnieg. O, to nie bardzo na rower, nie. Na są od 0 na Pogórzu, plus 2 na zachodzie, około 5 w centrum, do 8 stopni na wschodzie. A jutro, no może jutro, może jutro. Jak te panie tak zapraszałeś na rower, to... Ja i panie jutro. I panów zapraszam. Tak? No to pewnie. Walońska strzała? To... Tak, no bo panie już skończyły się ścigać, a panowie jadą. 35 km do mety zostało. Dobrze. 35 km to pół jak godziny. Jak okiem mrugną. Tak. Dla niektórych. Jutro pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz, w górach śnieg, jedynie na północnym wschodzie pogodnie i tam najcieplej. O, to Suwalszczyzna, idealnie na rower. Jutro od 9 stopni na wybrzeżu, 11 na Pomorzu, 15 w centrum dorzeczonej Suwalszczyzny, 17 stopni jutro. Tak zapraszałem właśnie. Trójka. Program trzeci. Za 23 minuty 16. Kryzys Za 19 minut 16 w audycji popołudniowej. Teraz o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Rosja nadal ostrzeliwuje ukraińskie miasta, okalecza i zabija cywilów, także niszczy cywilną infrastrukturę. Żołnierze Putina ponownie ostrzelali Słowiańsk pociskami przeciwlotniczymi i dronami Shahid. Uszkodzonych zostało m.in. 5 budynków mieszkalnych, 7 domów i przychodnia. Żadnych obiektów wojskowych tam nie ma. Relacjonuje Wołodymyr Garmatiuk. Woźny Oleksii pomaga samotnej starszej kobiecie w naprawie zamka i ogrodzenia na podwórku. Muszę w czymś pomóc. Mieszka tu samotnie stara kobieta. Poszła kupić zamek. Stary jest zniszczony i naprawiam furtkę. Pracownicy komunalni wspólnie z miejscowymi mieszkańcami sprzątają rozbite szkło na podwórku. Było około 2 nad ranem. Mieszkam niedaleko stąd. Było bardzo silne uderzenie, bardzo duża fala. Niektórzy, żeby pomagać, przybyli z innej części kraju. Usłyszeliśmy straszną eksplozję. Okna w domu się zatrzęsły. Szybko otworzyłam okna, żeby nie wyleciały. Stałam jak zamrożona, nie mogąc się w ogóle ruszyć. Podczas gdy cywile osuwają gruzy, żołnierze na linii frontu również potrzebują pomocy. Nie tylko w postaci dostaw sprzętu. Ich ręce, nogi i plecy są zmęczone. Potrzebują przynajmniej kilku minut relaksu. Wojownicy noszą ciężkie kamizelki kuloodporne przez kilka godzin, a także mnóstwo różnej amunicji. Podnoszą pociski artyleryjskie, kopią rowy. Problemy z kręgami żołnierzy dotykają bardzo często. Nie ma znaczenia, czy masz 18 czy 60 lat. Oczywiście niektórzy znoszą to lepiej niż inni, ale mogę powiedzieć, że wszyscy cierpią. Oleg Szewcow początkowo pomagał żołnierzom psychicznie, ale wszyscy narzekali na problemy z plecami, dlatego postanowił zorganizować grupę masażystów. Żołnierze z bólem pleców zwracają się do lekarzy. Zapisujemy wszystkie ich prośby i tworzymy plan na nadchodzący miesiąc. Masażysta Serhii porzucił pracę w prywatnej klinice i od 8 miesięcy na froncie pomaga żołnierzom z kilkoma kolegami. Wojskowie nie mogą opuścić swoich pozycji i spędzić chociażby tygodnia na rekonwalescencji na tyłach. Kamizelka, kuloodporna, kask, przesiady to duże obciążenie dla pleców. Plecy, ramiona, szyje, łokcie. Żołnierze mogą opuszczać swoje pozycje tylko na krótki czas. Dla każdego z nich fizjoterapia ma maksymalnie godzinę. Grupa pracuje 6 dni w tygodniu. W razie potrzeby specjalista może pomóc nawet 10 pacjentom za zmianę. Obecnie tu jest 8 specjalistów. Cały front potrzebowałby 150. Oczywiście do wydarzeń za naszą wschodnią granicą jeszcze będziemy powracać i do tego, co w kontekście dzieje się także geopolitycznie. A mówimy m.in. o tym, że przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ma wysłać dziś list do przywódców 5 krajów, w tym Polski, którzy pod koniec marca apelowali o działania w związku z nadmiernym importem ukraińskiego zboża. W tym liście, jak ustaliła nasza korespondentka Beata Płomecka, mają być wszystkie proponowane rozwiązania problemu. Jak informowaliśmy dziś rano, Komisja jest gotowa wprowadzić zakaz importu pszenicy, kukurydzy, słonecznika i rzepaku z Ukrainy, ale przy jednoczesnym zapewnieniu tranzytu do krajów Afryki i Bliskiego Wschodu. No i jak wiemy, ta decyzja zastąpiłaby zakaz wwozu, na które decydowała się Polska, także Węgry, Słowacja w relacji na nadmierny import z Ukrainy. Ta sprawa ma być dziś omówiona na spotkaniu wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej wraz z przedstawicielami Polski, Węgier, również Bułgarii, Rumunii oraz Ukrainy. W tych rozmowach planowanych już za kwadrans o 16 ma wziąć także udział komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. Oczywiście jak tylko będziemy znać szczegóły tych spraw, rzecz jasna, będziemy Państwa natychmiast informować. Już wiemy, że dzięki nieformalnej umowie między dwoma największymi, choć skonfliktowanymi ze sobą koalicjami, udało się wybrać przewodniczącego bułgarskiego parlamentu. To pierwszy element próby przełamania impasu politycznego, który doprowadzi do 5 wyborów parlamentarnych w ciągu ostatnich 2 lat. Te najważniejsze informacje z zagranicy na bieżąco w audycji popołudniowej. 14 minut pozostało do godziny 16. Uzupełniamy, rzecz jasna, nie tylko słowem żyjemy, ale także muzyką. To dzisiejsze popołudniowe spotkanie. Z listy przebojów Trójki, Maneskin, The Lonelist. Ostatnio na miejscu 20, a to oznacza jedno oczko w dół. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious, tonight is gonna be the loneliest. You're still the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. It's torture, tonight is gonna be the loneliest. Lines that I wrote in case of death, that's what I want, that's what I want. So don't be sad when I'll be gone, there's just one thing I hope you know, I love you so. Cause I don't even care about the time I've got left, and the only thing I know now is that I wanna spend it with you, nobody else here. Tonight is gonna be the loneliest. You'll be the saddest part of me, the part of me that will never be mine. It's obvious, tonight is gonna be the loneliest. You'll przebojów Trójki. No już myślałem, że będzie może pierwsza dziesiątka, a tu proszę, rozpoczynają drugą dziesiątkę. Maneskin, najlepszy towar eksportowy Włoch ostatni lat. Tak przynajmniej mówią ci, którzy znają się na muzyce. Ja tylko powtarzam. The Lonelist na liście przebojów Trójki, ostatnio na miejscu 20. Jedno oczko w dół. A głosujemy do piątku, do południa. Teraz za 11 minut 16. Zapraszamy do Trójki. W całej Polsce, ale w wielu miejscach szczególnie o tym mówimy. Na przykład w Pile od rana można oddawać krew. Tam trwa próba pobicia rekordu Polski w ilości oddanej krwi w jednym mieście. Można to zrobić w kilku lokalizacjach. Na uczelni, w przyszkolnej hali sportowej, także przy wyjściu z popularnej galerii handlowej. Akcję wspólnie z partnerami organizuje Pilskie Starostwo, które zrealizowało podobne wydarzenie w 2017 roku. I przypomnę, że wtedy podczas 24-godzinnej akcji zebrano 229 litrów krwi. W tym roku organizatorzy chcą pobić ten rekord w krótszym czasie. Przy okazji oczywiście jest to okazja, by porozmawiać o krwiodawstwie, także dowiedzieć się nieco więcej na temat samej krwi i akcji. A na miejscu był Przemysław Stochaj. To boli? Nie, nawet nie czuć. Pierwszy raz? Tak. I tak na spokojnie, widzę z telefonem, można posiedzieć? Tak, no odpoczynek. I przy okazji oddaje się krew. Pomaga się, a to bardzo ważne w życiu, bo nigdy nie wiadomo, komu się przydarzy i czy my nie będziemy potrzebować pomocy. Walczymy od rana w Pile, a dokładnie od godziny 9 rejestrujemy dawców. Michał Sokołowski, kierownik działu marketingu Centrum Krwiodawstwa w Poznaniu. I próbujemy pobić rekord Polski w ilości oddanej krwi. Można się zgłosić do dania krwi w 5 lokalizacjach. Ta ilość lokalizacji, rozumiem, ma wpłynąć na to, że będzie więcej dawców, bo każdy będzie mógł z każdego miejsca w mieście sobie sobie podejść i oddać krew. Dokładnie. Kamila Sadej-Owczarek, współorganizator, kierownik Katedry Ratownictwa Medycznego Akademii Nauk Stosowanych w Pile. Czym z punktu widzenia nauki dla człowieka jest krew? Krew jest nośnikiem rozprowadzania tlenu wszystkich składników w organizmie. Znajduje się jej około 6-7 litrów u osoby dorosłej. Krew jest lekiem, którego nie można wyprodukować, wyhodować. Może pochodzić wyłącznie jako dar. Roman Kupieć, pełniąc obowiązki dyrektora Regionalnego Centrum Kwiatostwa i Koleśnictwa w Poznaniu. Czy ta krew faktycznie ciągle jest potrzebna? Każdego dnia przez 365 dni w roku. Kiedyś człowiek oddawał krew, był z tego dumny, było to popularne. A czy teraz wciąż to działa? Czy ludzie właśnie liczą na jakieś benefity? Działa oczywiście, że jest ten odruch takiego pomocy innym, bo to my oddając tą krew pomagamy innym. Pierwszy raz pan oddaje krew? Nie, regularnie. Dlaczego? Poczucie to, że komuś pomagamy, bo tylko tyle, tak? Czekolady dla kogoś może to być dzień wolny, jakiś dodatkowy bonus, aczkolwiek tu pomagamy, bo tutaj nie ma zamienników. Ta systematyczność działa, czyli ludzi, którzy oddają w roku kilka razy tę krew, jest coraz więcej? Tak, tych systematycznych dawców nam przybywa i już zauważamy, że jest to grono młodych ludzi. To jest bardzo wzbudzające entuzjazm. Dlaczego? No bo oni mogą długo z nami współpracować. I jakieś obawy? No lekki stresik, ale no myślę, że będzie dobre. A przed czym? Że zemdleję po oddaniu. A dlaczego niektórzy ludzie na widok krwi mdleją? Myślę, że to jest taka reakcja obronna organizmu, tak zwany syndrom białego fartucha, że rzeczywiście na widok medyka pacjentom trzęsą się nogi, mdleją. Też obalmy pewne mity, bo niektórzy obawiają się oddawać krew, twierdząc, że jeżeli raz odda, to będzie musiał całe życie. To nie jest prawda. Krew można oddać jednorazowo, a można też oddawać kilka razy w roku. Z drugiej strony osoba, która oddaje krew, przy okazji ma za darmo badania. Tak, wykonywane badania morfologiczne i badania wirusologiczne i ta informacja jest przekazywana dawcy. Jeżeli przychodzimy w przypadku mężczyzny co 2 miesiące, w przypadku kobiety co 3 miesiące, no mamy tą systematykę badań. No ja niestety nie mogę oddać krwi. Tak się zdarzają takie sytuacje. Tak, bo niestety mam niewidoczne żyły i są za małe troszkę, także... To miał być pierwszy raz? Tak, pierwszy raz. Spróbuje pani jeszcze kiedyś? Jasne, jeżeli będzie taka możliwość, to tak. Z całej Wielkopolski ile do Centrum Krwiodawstwa spływa dziennie krwi? No około 250 litrów. No właśnie, bo tutaj chyba nawet ponad 300 chcą zebrać. Oczekujemy, jesteśmy cały czas w gotowości, zapraszam. A jeszcze dziś dowiemy się, czy uda się zebrać tyle litrów krwi. Dodajmy, że krew codziennie można oddawać w regionalnych centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a w tej pilskiej akcji uczestniczył dziś minister zdrowia Adam Niedzielski. Państwo oddają honorowo krew? Proszę się pochwalić. 2 dwójki i 7 trójek. Niebo wolno dokądś płynie. Stoisz w oknie, z oczu płyną łzy. Dziś są twoje urodziny. Tak czekałeś, lecz nie przyszedł. Zawsze!